توحید و سنت 63 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش زمون کے دکان دو پتہ واحد گل اسلامی 63 سینٹر کراچی کیماری الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو ما دا اللہ دا کتاب دا پنلسم پاری دا سورہ بنی اسرائیل یو آیاتی کریمہ ستا سڑوان دے اولس رو دا دے آیاتی کریمے ترجمہ دادا اللہ رب العزت فرمائی ویسألونک عن الروح اے زما محبوب دا خلق دا کافران دا مشرکان تان تپوس کئی پبارد روح کی چی روح سشے دے ورتو آئے اے محبوب چی روح دا دشان او دا حکم او دا امر دا رب زمانہ دے او ندی درکڑ شوی تاسو تد علم نا مگر لغنتی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ندی درکڑ شوی تاسو تد علم نا مگر لغنتی دی آیاتی کریمہ کی سخلق راغلیو د نبی علیہ الصلات والسلام نے دروح بارک تپوس کړو دا تپوس کون کی سوکو لدی کی د مفسرین اختلاف ہو او دا تپوس په مقام معظمه کې شوه او یا که په مدینه منوره کې شوه دی کې د علماء تفسیر او اختلاف ته او دارنگی دی آیاتی کریمہ کی دروح نس مراد دی ذکر قرآن حکیم کی روح پا گنو ماناگانو بان رازی. قرآن حکیم کی چون کی روح پا گنو ماناگانو رازی دا دیو جنا دا اہل علمو تردی چی دا سلف صالحینو او دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دورنا دایات کریمی دا تفسیر بارک مختلف اقوالو. قرآن حکیم کی اصل کی روح پگڑو ماناگانو راغلے. کل قرآن حکیم تم او وحی تم اللہ روح ویلی. کل قرآن حکیم او وحی تم اللہ رب العزت روح ویلی. نو کل داسی شوی چی جبریل امین علیہ السلام تم قرآن کی روح ویلی شوی دی. دارنگ داسیم شوی دی چی دا اللہ مدد او نصرت چی کل دیو مومن مسلمان سرم مرگرے کی گنو اغیتم اللہ روح ویلی. دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکم قرآن کی راغلی چی دا دا اللہ دا طرف نے یو روح دے. او دا انسان پا دی بدن کی اغا کمشے چی دے چی دا آغی دا وجہ ندے جوندے دے و دا آغی پا وطو دے مڑی صحابی کی اغیت مروح ہوئی. دا دی وجہ نا دا علماء تفسیر و دا آیات کریمی بارک اختلاف راغلے ہو. ذکر روح اطلاق دا پگنو سیزنو کیگی مخ کی تیرشیو سورہ نحل کے چکلے سورہ نحل اللہ رب العزت شروع کولو نوالت روح ذکر شو خمرات تی وحی و قرآنو. دویم آیات دا سورہ نحل کے اللہ وحی سوار لسم اپارکی اللہ فرمائی ينزل الملائکت بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. دلتا گور دی آیات کریمہ کی مروح دے خدلتا تی وحی او قرآن مراد دے. ينزل الملائكه تارا ليغي الله فرشتي بالروح وهي سرا بالقران سرا من امره بخل حكم سرا على من يشاء من عباده فها چاباني چخخشي دخل بندگاننا ان انذروا دا چرا خلق اویروی انہو لا الہ الا انا دا چی نشت دے بل دے عبادت لائق و مستحق نشت دے بل حاجت روا و مشکل کشا نشت دے بل دے بندگی لائق و حق دار مگر زیم فتقون. نو یوازی زمانو یری گئی تقوی اختیار گئی. دلتا گورا روح لفظ راغلے و مراد تی وحی دا وحی. دارنگی رست سورہ شورا کی رازی روح حالتا لفظ روح ذکر دے و مراد تی قرآن حکیم دے. لفظ روح ذکر دے لیکن مراد تی سری قرآن دے. اللہ دو پنزوسم آیات دا سورہ شورا کی وحی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَكَذَلِكَ اللَّهَ فَرْمَائِ دَارَنْگِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحِي كَرِدَ مُنْغَتَ عَتَى رُوحًا لِقُرْآن مِنْ أَمْرِنَا فَخْفُ الْحُكُمْ سَرَا الله خپل محبوب توئی ما د قران وحی تا تکړه ما كنت نویت تدری ما كنت تدری نویت پوی دن کے تال پتن لگی دا مل کتاب چی کتاب سشے دے ولل ایمانو او تا تا دا ایمان دا دعوت چل ندرتلو تا ایماندار نپی جندل دا قرآن پزری زمائی زتمندو ایمان پی جندیش پی گئی پہا بروان دا قرآن حکیم پا ذریبا نسکی ایمان پی جندیش اگر ازیو تا تبلیغ والا مرگری الحمدللہ حق جماعت تے خچون کے بعض عوام دی کیوزی او دا اہل علم پا خبر سکار رینو بیات دیر غٹ غٹ غلطے کی بلکہ بعض جماعتون دینی وی خپاغی دا سی او مرض اولگی چداغی دا وجنا بیا دا گمراہی پلار روانی سو فیصد آغرزی او کلی للارم نامرگری ویرہ که تقریر کی دل گونتے ہوئی دلتا دا تبلیغ والا درس تا نکینی نمالی دا خود تزکم ہوایا چدا خود چی کم زی لزی نو ہر زی کی دا دی خبر اعتراض دے چبائی تبلیغ والا دا قرآن درس تا نکینی بیالتا بیان مونگو کو نیو تبلیغی تپو سمکو دید حدیث وی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان کی ذکر کرے چے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن مونگ اول ایمان زدکو نبیام قرآن زدکو ٹھیک دا خبر پخبل زی بالکل صحیح درست دا مخی با ایمان وی نبیا وسی قرآن بسرے زدکے جی اصل کې دې حدیث مقصد داو یو سره مثال په تور هندو دے دهری دے يهودي دے نصراني دے او مشرک دے او اغلا کلمہ او ایمان نه دې ذکر نو کافر خو قران ته نشي کینو لیکنا مخ کې باغ کلمہ وای نو چې کلم مومن شین الله ویلی لا یمسحو الا المطهرون قران ته بلاس نو وړي مگر سوق بوړي پاکان بوړي دا باز ناپو دا د صحابو دا حدیث مرفوع نه ده د صحابو یو موقوف روایت ده دای دا دید پار ذکر کئ چې چون کی موخ ایمان زده کو او دا ملاز ده کړه نه ده د دین پس بچته نمبر راځي قران ته نه ناس دی دا اوس دی یو الټه ذهن ده او کوک ذهن ده یاد ساتي اغه ایمان د سر ایمان نه ده چې قران کې زده نه کی اغا ایمان د سر معتبر ایمان نه دی اغا ایمان ایمان منجیه نه دی چاته د قران نزده نه بلکه دا سو کو خی چې د قران د نزول نمخ کی رسول الله د دعوت او د تبلیغ کار کړي قران چې شو نازل شون رسول الله د دعوت کار شروع کو د نبی علیہ السلام دعوت سو قران بیانول د مدینی فضا سره جوړ شو دا د اوسړي تاریخ ګوري دا حدیث او د دین تاریخ چې کوم ډومبني کسانو چې مدینه منوره ته هجرت وکاو او مدینه منوره کې دا غي د دعوت کم ترتیب وو غي د قران درسونه کول قران ته خلق را غفتل عرض میراکول دا د ریات فزیمن کې دارا لبازي ناپو ګر هغه خلق حقیقت کې ګوره تبلیغیان نه چې د قران د درسونو مخالفت کوي او پکې نه کیږي بعض افراد پا بعض جماعت کیوی خدا غی دا بدنامو لدا پارا ٹک دا مثال پتور بعض خلق بدا سیوی چی آبا دا درس اہل نی او آبا دا سی تفسیر او دا سی طریقی سر بیان کئی چی آبا دا سلف صالحین او دا ترتیب نلری خدا سی خوکی دینی شی جی دنیا کی دا سمر عالمان دی او طول قرآن بیانی نو طولی گی نبی ترتیب بیانی کچری او زی کیوی نو خلق بو یرا دوس نقصان ای دی وچ تلی دلی دا یو مرض پټ پدی خلقو کی لگی دلی چې دا قران د درسون الناس تسو بلکې داغه مخالفت کوي په خبره باندې بلکې خپل مشاهده سردا هم درې کې او کسو بعض خلق سادهګانی مولا ته درس نه ناراضه وی مال فلانی امیر سے ویلی چې بیا ویرا دا کار د تبلیغ بتانه پاتشي کو قران لکې دی بعض شی داسی وی چې شیطان داغي پسې لګیدلې نو دا دی باندې دا محسوسول نی پکار باې سړې داسی وی کدا غد اصلاح کوشش کې زر ډانګ ډبلې راوالی وې دا سړې دې کار مخالفت ته تبلیغ یا دینی کار پچا باندې خرص نه لري وی خبر باندې دا الحمدللہ زمونګه کم اکابرین علماء دیوبند چری نو دا غی په ترتیب او مشورې دا کار شروع شوه خدا غی دا مقصد نه چې سړی د اهل علم په مجلس او جماعت کې نکړي دلته ګور دی آیات کې الله وای وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دارنګي وحی کړي مونږ ته د قران په خپل حکم سرا ما كنت تدري ما الكتاب نویت پوی دن کے چی کتاب سے شیرے ولل ایمان دیکھ مانا مفسرین ادا کڑے وا اے محبوب تا تد ایمان دا دعوت چل معلوم نو دا قرآن پا ذریعے اللہ دا ایمان دا دعوت چل لگتو خیلو عرض مداو دیجے کی روح راغلے لیکن مراد تی سدی روح راغلے و مراد تی قرآن دے کل روح راشی و مراد تی جبریل وی علیہ السلام لکہ درشم پارک رازی اللہ و یوم یقوم الروح والملائکت صفا پکم و رزبان چی ابدری گی روح نمراد دغدے کی جبریل علیہ السلام دے کل لفظ روح ذکر شی او مراد تی حضرت عیسیٰ علیہ السلامی اللہ وی وروح منہ داد اللہ طرف نے یو روح دے او یو رحمت دے او کل روح ذکر شی او مراد تی دا اللہ مدد وی مضبوط والے وی نصرت وی دا اللہ مدد او نصرت وی تی لکات وشتم پارک رازی اللہ دا مومنان بارک وی چکل دی پا ایمان او پا دین بانے مضبوشنو و ایدہم بروح منہو اللہ مضبوط کری دی پا خپل مدد او قوت او طاقت سره د خپل طرفنا در روح دا دمر گن ماناگانے کی دی دی دیو جنا دا اہل علم دا دی آیات پا تفسیر کی اختلاف ہو چی دی دی کی در روح نس مراد دی یو مسلک دی د امام حافظ ابن قیم رحمه الله او یو مسلک دے د جمهور علماء امام ابن قیم رحمت الله علیه او مشهور کتاب لیکلی غی توئی کتاب الروح غی توئی کتاب الروح غی کی هغه دې ته ترجیح ورکړي چې د آیات کې وای تپوس کوي د روح بارکی وای دا روح اگر روح دے چې کم په سوره نبا کې راځي چې یوم یقوم الروح یعنی دا په فرشتو کې او فرشته دا او داغه بار کې تپوس شوی او داغه بار کې دا جواب د الله ز طرف نه راغی او جمهور علما چ پائے کې ګڼ صحابه دي جمهور امت ته ای وې دي آیات کې د روح نه مراد غروح ده کم روح چې د انسان په دې جسد عنصری دی بدن کې پروت ده امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا دی اخپل خبرہ کی آواز نہ دے پسلت صالحینو کی بعض خلق دا غیم دغا قولو کم چی حضرت امام حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کئی او صحیح خبرہ دے جمہور ہوا چی دے دے کی دا اغ روح بارہ کی تپوس دے کم روح چی دے انسان پا دے بدن کیوی او دا اغ روح دا وجن دے جن دے دے او چی دا اغ روح دے بدن نوزی نو دے سشی دے وفات شی او تپوس صحیحین و روایاتو کی راضی دا بخاری و مسلم شریف و نسائی و ترمیزی شریف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و عزت نبی علیہ السلام سرا دا مدینی پا غیر آباد علاقہ کی روانو مدینہ منورہ کی دو قسم علاقی دی یو حاغ زید چغا باد دے پا باغونو پا کجورو پا فصلونو باندے نو سپه کې غیر آباد علاقه دا نو عزت الله د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مدینی په غیر آباد علاقه کې روانم او د نبی علیه السلام سره لاس کې د کجورو یو لخته و د امسا په شکل پاغي تکي حواله وای مونږ دی يهود په یو جماعت او ډله باندې تیر شو نایو چې دا الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم روان دی رته پوسته وکي باز ویره ته پوسته مکه وای اسنه دا خبرو کی چې بیا په خپل تپوز باندې تاسو پیمانه یې اخر ټینګ نشول د نبی علیہ الصلات والسلام نه تپوسو کو چې روح څه شیره او د روح څه حقیقت ده. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي کله چې تپوسو کو نبی علیہ السلام پا خپل امصابانه تکیا والا او د روح د وحی کیفیت شروع شو د وحی مختلف کیفیتونه علما تقریبا شپږ حالتونه د وحی ذکر کړي چې د شپږو طریقو او کیفیتونو سره وحی برابر په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله ودا سي وحی راتلا لکه جرس چې ټنګيږي د وحی یو طریقه دا نو کله با جبرئیل امین انساني شکل کې راغې انسانی شکل کے براغ دے نبی علیہ السلام روان دے وکین آسو دین بے بیان کو تپوسنو بے اکل او کل بدا سوا چی چاب سلی دل نا خود مچائی دا گبین غنتی گنگار باوری دے شو او دو وحیدا کیفیتمو جم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی سخت جمی او دا یخنی او دا سردی موسمو او پا نبی علیہ السلام وحی راتلا و ایماو قتل چی پدا سی یخ موسم کی دا نبی علیہ السلام دا بدن خلی سسی دے داد وحی اغبو جو زکر دا اللہ اغا پیغام راتلو پائے کی دا خبر و چی دا سی با پا دین مضبوطی گی چی سنگ دوا حکم دے کلب نبی علیہ السلام پا سورلی سورو نو سورلی با برداشو نکڑیشو دا وحی دا بوج دا وجه نکی بناستا یو ظل دا صحابی دا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو پا دی پتن نبی علیہ السلام سر لگولے وحی شوروشو آوی ان قریبا وا چه دا وحی دا بوج دا وجه ناز ما دا پتنو دا دی اڈو کی زرے زرے گرزے دلے نو صحابی گوری چه پا نبی علیہ السلام دا وحی حالت شورو دی او کله چې د وحی هغه کیفیت او حالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پورته کړې شو نو دا آیات الله رولی ګلو او الله پکې وای ویسالونک عن الروح اے زما محبوب دا يهوديان تپوس کوي تا نه په بارد روح کې قل الروح من امر ربي ورتو وای روح د شان او د حکم د رب زمانه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا او نه ده درکړې شوه تاسو ته د علم نه الا قلیلا مگر لغنتی او بعض روایتو کې دا راغلی چې غم صحیح روایتونه دي چې کله مکی والا د نبی علیه السلام د دعوت او د تبلیغ نه تنگ شول او هیڅ قسمه دا غي د مقابله وسو طاقت نو نو مشران دا غي را جمع شول او د وفد په شکل کې مدینی منوره للاړل او دا د هجرت نمخ کې واقعا وا دا وفد وال لاړل د يهود عالمان کینول چیر تاسو عالمان یي مونږ خو امیین یو عوام یو دا سه زمون په علاقه کې پیغمبر پیدا شوه او دا وای مونگ لداس اس خبری او داس اس اعتراضو نو خیئی چی مونگ تی تپوسو کو دے ملامتش دغا یهودو چی غیر میشد پار دا دین دشمنانو سا خبری ولو خولی وی دا دی تپوس با دا اللہ دا نبی نو کئی دا چی دا نبوت دعوی کڑی کدس جواب در کو او دس نچپ شو ندا دا اللہ نبی ہے او کد طولو نچپ شو یا دا طولو جواب در کو ندا بیا دا اللہ نبی نرے یو ورته داو خیال چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت خضر علیه السلام یو دینی او علمی سفر کړو دا غ سفر د حقیقت ته پوسته وکړي د دین په خاطر باندې سزوانان چې غیتا اصحاب الکهف وای اغه د وطن نه رکشیو د دې ته پوسته وکړي دارنګي ته پوسته وکړي چې ذوالقرنین سوکو دریم تپوس او سلورم داو د روح بارکه دي تپوسو کوي نو آغا مشرکان د یهودو د شرارت مطابق مدینی مکی معظمی ترالل او د نبی علیہ السلام نے تپوسکو چه دی سلور سیزونو حقیقت مونگ تا بیان که کته دا اللہ نبی دا آغا مکو چه نبی علیہ السلام ویلو سباب در تواب دا آغا مکو چه نبی علیہ السلام ویلو چه زبتاسو تا سبا واب زبتاسو تا سبا وام او انشاء اللہ تعالی د نبی علیہ السلام نے ارشیو ساری مشرکان دا غخپل اعتراضونو د تپوسونو د جواب پتمو او وحی رانلا تردی چې مفسرینو لیکلی پینزل سورزو پوری وحی پا نبی علیہ السلام رانلا او مشرکانو خنداگانی کولی تٹو بی کولی چه گورا مونگ تے ویلیو چه سباب در توام او د سباب پزے پا کی پینزل سرز تیری شوی او مونگ تے جواب رانو پینزل سرز تیری شوی او مونگ تے سو نکو جواب رانو کو پینزل سرز پس زمائی ذات مندو د دغ اعتراضونو د سوالونو جواب را گئے او لنبے دا حکم را گئے اللہ خپل محبوب توئی اللہ سورہ کہف کی وئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِئِنْ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ ایز ما محبوب دیو کار بارک دا موائے چی سبابے کوم مگر داور سروائے کد اللہ وخشی زکد سباد حالات تالا پتن رہ گی زمائی ذات مندو که نبی دے که ولی دے که یو غٹ انسان دے که وڑو که دے خود سبا دا حالات و اغلا پتہ نلے گی دا سورہ لقمان پاخر کی اللہ ویلی کنا ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت دا قیامت علم دا اللہ سر دے دا علم دا بلچا سر نشتا نا پیران میران نا پووی دا دری او دا پی خور پا منز کیو پیرو میا چاو ویشتو بعدوی چا خپلو رشت دار ویشتو یو ظلم امتلو مرگر را دی چی ورشو دا غدا قی دوا و دا موریدانو پا ذہن کی دا چولی وا او حساب کرو جا دور کالا پس با قیامت را دی بگی تو خبر بانی دا کسوک داول ری چی ما تا دا قیامت دراتلو علم نے نسوار لسو آیاتنو کی چی احسن الفتاوہ کی رشید احمد مولانا مفتی رشید احمد سے برا جمع کری چی دی سوار لسو آیاتنو کی دا دی خبر ذکر دے چی دا قیامت علم ما سیواد اللہ نبل چاہتا نشتا کہ یو سرے دا داول ری چی ما تا دا قیامت علم دے و دمر رز پس برازی نچون کی دا عقیدہ و داود علم غیب دا پدی عقیدہ دے کافر کی بگئی تو خبر با نو دا آغا پیر باقاعدہ دا عقیدہ و ناتی مخفل آوری دلیو چی بس دمر رضی دمر مدپس با قیامت را دے اللہ و ایدہ علم زما سر دے چی قیامت بکلی دارنگی دا علم دا اللہ سر دے چی باران بکل کی سمر بکی ڈیر بکی کلک بکی دا بد فیدی وی کد نقصان بھائی دارنگی دا اللہ تپت دا چی دا مین دو پخیٹ کس شے دے الک دے کہ جی نئی دا دارنگی دے بس سعید وی کد بدبخت بھائی کد نگ بخت بھائی دارنگی دا علم دا اللہ سر دے چی سبا بھائیو سڑے سکے دا علم دا اللہ سر دے چی او سڑے پکم از مکب مڑکی گی حدیث پاک کے راغلے یو سڑے ٹول عمر کی عزم کی تولاڑ نی یو وطن تولاڑ نی لیکن اللہ رب العزت چھ مرگ لکلے ٹول عمر بنی لاڑا وال تولاڑ شی نو دا سبا علم دا دا چا سر دے دا اللہ رب العزت سر دے دا نبی لوی مقامی زمائی عزت مندو دا نبی لوی مقامی پا ٹولو کی لوی علم زمائی عزت مندو دا انبیاء علیہم السلام سر رکر اسو انشاءاللہ دے آیاتی کریمہ کی وائیو او بیا پٹولو انبیاؤ کے لوی علم اللہ ورکڑے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خود نبی علیہ السلام علمم کراوالی د رب العالمین د علم په مقابله کې نو یو ذرا غنته دی ذرا غنته لکستن چې په دریاب کې ور ډوبه کی او لاغه سرسور لوندواله راځي د دې وجه نه حدیث پاک کی راضی مشکا شریف جل لسانی کی راضی د نبی علیہ السلام په زمانہ کې وعده ماشومانو نابالغ تمبل غغول ور سره شیرونه میرونه وی داسی وی کو خادی وی او نابالغ ماشومان په کې خوشحالی او کې شیرونه وای وا شیرونه د شری حدود د لاندې لاندې نو دا هغه سپابندی نشه قانون خچون کې داسی وی چې بیا خبره د وسن ور بارش بیا د وړو په زبانې بالغی کای او پای کې بیا ټیپ او ټیوی پکې وی سیار پکې غږیږي ورنه ک نابالغ ماشومان د شریعت مطابق شیرونه وای واقعی که تنبل و غگئی نو شریعت کی ددی خبری سو ددی اجازتو ددی خبری شریعت کی اجازتو نماشمان و شیرونوی نبی علیہ السلام کور کے ناستو او شیرون سوی کم صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چه دو حد و دو بدر پا غزاگانو کی شیدان شیو دا آغی تاریخونا و صفتو نیکول دا غی تعریفونه او صفاتونه کول نا تاسو ماشومی په کدا شعر او مشکا شریف کرا دی حدیث دے د بخاری شریف یو ماشومه په کې وای وفینا نبیون یعلم ما فی غدن پمون کې دا الله دا سه پیغمبر دے چې د سبا د حالات ورته پته لګي ورن نابالغ ماشومه دا او دا غی د خلی نه دا الفاظ روتل چې مونږه د الله داسې نبی دی وفینا نبی یعلم ما فی غنی مونږه د الله داسې پیغمبر دی چې د سبا په حالات پوهیږي نبی رسول سلام پروتو سر مبارک روشت کو ورته وای دعی هذه وقولی ما كنت تقولین اے بچه داسې مو آیا چې مونږ کې د الله دا سه پیغمبر دی چې د سبا په حالات پوهیږي او د امخ کې کوم شعرونه چې دی وی غوايا خدا خبره مکو دا خبره مکو وا چې نبی علیہ السلام د سبا په حالات پوهی نو علم غیب دا زمای عزت مندو خاصا او صفت د چاو دیو الله رب العزت علم غیب خاصه دا دیو الله رب العزت دا په خوا دی خلکو کولی چې فلانی سره پیریان دی او چې چانه س شی روکشي نو دل راغي پته لګي ویږي په خبره باندې او د پلانی سره خاپيري وي او چې نوګ در لتور کی نو غلب پکې ښکار وي ویږي په خبره باندې دا داول لرل چې وسړي سره پیریان دی او هغه په پټ شي او په غیب پويږي دا صریحي د کفر عقیده و زما عزت مند دا صریحي د کفر عقیده وا زکه په غیب پویدون کې سوګ دی الله رب العزت ته دی دې کی مثال په تور په دیکري کې چې تغلا شوی او پیر صاحب لا یا پیریان والا او خاپیرو والا لا یا نوک کې دا غیب پته لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د خپل لاس د لاندې یو شی پته نه لګي مشکا شریف جل لسانی کی راضی نبی علیہ السلام مسکولو چون کې درنا تنظیم خون لکنن مونږ او تاسو باندې الله رب العزت احسان کړي زمونږ کمزوري ته کتلی نو څومره چې مونږ کمزوري کیږو دومره اسباب ور سره الله رب العزت پیدا کوي د مسجد نبوي تراغه او چې سجدې لتلو نو لاس مبارک د لړم د پاسه کې خو لړم چې چلو رسول الله فرمایلا ان الله الاقربا لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره الله دې لړم هلاک او تبا کی دیکھن نبی پریزی او ند نبی نه بغیر بل سوک پریزی نه مسکون کے پریزی او ند مسکون کی نه بغیر بل سوک پریزی نو دا الله نبی ته خود الله د لاندې د لړم پتن لګي او تداوی جی پیر صاحب دې هغه تبای پنوک کی غلاګر خکاری وی په خبره دا داول ورل ور رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بارک ویلی من اتا کاهنن وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. سوک یو کاهن تراغ کاهن چاته وی الله ما شامی وی کاهن تراغ کاهن هغه چاته موی چراش بای نصیب دی وګور دلاس دا کرخ مر خو ګور او نصیب معلوم وی دتا په شریعت کی وی کاهن دتا کل نجومی وی پختو کی ورته پالګر وی نسوک چې داسې کاهن تراغې او هغه ورته سو یو د دې تصدیق کوی دی د هغه دین نه د انکار او کوم دین چې الله پر رسول الله را لېګل یو روایت کې دا راغلی سوک چې کاهن تراغې نو سلویخ تو رزو پوری د دې سړی مز د الله دربار کې قبلی کی نه داسې خلکو ته برازم نه چا وای بای ما ته د رکشوی شي پته افلانی سر پیریان یو غس کوي پټشوی سيزونه راوباسي سو کوئی فلانه کوزه ګرځي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا د خپل لاس مبارک دلان دی پتن لګي مشکا شریف کی حدیث راضی نورو کتابونو ذکر کړی راو مسلو د شریعت چې کچره پیزار پاک وی سپلای پاک وی نو کو سو پکې مسکای جائز ده خو چون کی نن خو زمون سپلای ټوله ګندای لارې کوسیو کورن ټول ګندګی نډک دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دور کی دے صفائی پورا خیالو دے کورونا پاکو لار پاکی وی نو کلا نا کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جواز او امت تا دے جواز پا خاطر بانی پا پیزار کی مسکڑے نیوزن نبی علیہ السلام مسکولو صحابہ کرام عمر پسی ولاڑے پا مسکی نبی علیہ السلام پڑا مبارک دخپی نویستا صحابہ کرامم چی نبی علیہ السلام تو قتل نو پا مسکی دخپو نا پڑی ویستی ابرے لما خیال رسی کنا کل چی دا مزن نبی علیہ السلام فارغ شنو صحابہ کرام توئی ما حملکم علی حازا اے زما صحابو سشے تاسو دا پارا باعث شو چی تاسو پا مسکی دا پیزار ویستو ایوی دا اللہ نبی منگ تاسو قتل نو چتا سو پیزار ویستو بس مونگم ویستو صحابه کرام خدا الله دے نبی بس غ نمونی او نقشه تا قتل کنا تا سمخ کی جمعہ کی تیرو کنا چوزلا صحابی راغله او گداو شریف حدیث کی راضی دے نبی علیہ السلام گریوان کولاو نغتول عمر تنای نی جوڑی کڑے قمیص لا رسول اللہ بے تنو قتل والان کے عام معمول دے نبی علیہ السلام دے سوچ تنای بے بندولے نو صحابو چو قتل چی نبی علیہ السلام پا مسکی پیزار ویستو نئیم ویستو نبی علیہ السلام ورطوئی ما خود دیو جن ویستو چی جبریل امین علیہ السلام پا دی مسکی ما تراغ ما تیوے محبوب ستا پا دی پنے بانے پلیتی دا او تاسو پا مسکی ولاڑے ایدال رکے رسول اللہ تا دخپلی پنے او دا پیزار او دا سپلائی پتنو او نن پیر صاحب سدے اغه ته د دنیا د ملکونو د مورید د کور د خور د شګو د اونو د پانو پته وي کامل پیر و یاي کنا چې د خور شګي ورته ټولي سوی دا ورته معلومي د اونو پانو ورته معلومي دا ورته معلومي اغه سو ورته معلومي نبی له صلوات والسلام ته زما عزت مندو د خپل پړي سنو داغه پته ورته نو د خپل پړي پته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو داد اللہ صفت دے پا غیب و پویدل داد اللہ رب العزت صفت دے زمائی عزت مندو پا غیب و بانے پویدل پا غیب و نو علی پوئی گی زمائی عزت مندو نپی نبی پوئی نبی علیہ السلام مانے زمائی عزت مندو کافر و تیویلیو سبا بدر توام تاصل با سبا وام او پینزل سرز پوری زمائی عزت مندو وحی رانل پینزل سرز پس زمائی عزت مندو اللہ جوابون رو لے گل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت خضر علیہ السلام کی سے مکمل ورت ذکر کا دا اصحاب کہف تفصیلی واقعہ اللہ ذکر کا دا ذوالقرنین تفصیلی حالات ذکر کل اور دا روح بارک دمر خبرو کا سمر چیزمونگا استاس و دشان مطابق دا سمر چیزمونگا استاس و دشان مطابق وا نو آغا عمر خبر زمائی عزت مندو اللہ رب العزت پا قرآن کے ذکر کا دیو جن آغا چوئی ایمان و توحید ایمان و توحید آغا دغد عقیدی مسائل لی چر ایمان سره راړې جنت به ملاويږي توحید والو له جنت ملاوي یا توحید سره دا عقیده ساتل چې هر ځای کې حاضر او ناظر او عالم الغیب چې دنه غسوک دی الله رب العزت دی نبی شان لوی دی د ولی شان لوی دی خواغه عالم الغیب نشکې ویګه خبره وای نبی کو سمره لوی شان نه خو زما عزت مندو اغه عالم الغیب نشکې دی نبی عالم الغیب نشکې دی د غیب او علم زما عزت مندو دا د نبی سره نی حدیث پاک د بخاری شریف کې راځي واقعا مخ مخ کې اورېدل یو ځل په یو سفر کې زما عزت مندو وب ختم شوی بخاری شریف حدیث کې راځي صحابه کرام شکایتو کو بخاری شریف حدیث کی راوی چوب خلاصی دا اللہ نبی علیہ السلام یو سو صحابہ علی گل جپائے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی مونگ بدیزے کی ددی مجاہدینو دا قافلی سر ایساریو آوتا سلار شای ابو لٹوئے دا صحابہ چو سو قدم لار الحدیث پاک کی راوی وی قتل چی او زرانا دا اوخ دا پاس سوردا مشکونه دا اوبون دکڑی او دا پاس ناستا دا صحابه اکرام ورطوی او بکم زیکی دی وی پرون دا مال زد اوبون را روانه شوی یعنی یو شوروز دا دیز این اوبول دی پرون دا مال زد اوبون را روانه شوی نو صحابه اجدا خلر مزل دی یو شوروز با رسول اللہ منتسنگ پا انتظاری ری وستا آگا نبی علیہ السلام ته وی چې دا خود وبون را دا او دا وی چې یو شو روز وبول دی عرض می دی کی دا چې رسول الله یو بول ټوی خدا علم در الله د نبی سره رښتګنه چوب یو شو روز لری او دا زنانه را کوزه کوي دی یو خنا او نبی علیہ السلام صحابه ته وی راړی لوخی او زناور وب کوي د مشکون خلی کو لاو کړی شو وبرا بیږي او سمر پسونو لخکر دے ټولو لوخی ڈکل او بے اس کلے او ضروریاتی پورا کن او مشکون آغا شان دو بونا ڈکل بے داغی دا مشکون اخلیو تڑلے نبی علیہ السلام چا سر سی نرارے نا صحابو سر بسو کجوری یا سوچ روٹائی یو شے بل شے غٹولی را جمکل او پسادر کی اتڑل اغی پوخ سورک او مخلے ولکی خلو چکل رخصت دا نبی علیہ السلام ورته ګورا الله غزاد ته چې مونږ ته وبرا کې ستاپ او وو کې یو ساس کې کمه مونږ نه دروسته الله غزاد ته چې مونږ ته دوه تنظیم کو مونږ ستاپ دې وو کې ګورې یو ساس کې کمه نه دروسته هغه زنانه لګنا وخت لاړل عام معمول خلق کلی نه بار روتي قبیله او خاندان او ټبرداری اي ورته تا خو نه وخت اي ورته وی ساجیب شخصیت دې طرف نه رااله یا خدا دا اللہ نبی دے یا نعوذ باللہ من ذالک ساحر و جادوگر دے اور طول واقعہ ورطتی رکھا بیا صحابہ کرامو دا گیر چاپیر ملکون واغستل او دا دغی زنانا دا اکل پاتیو دی او زل طول قوم راجم کو ورطوئی دانا چی تاسو گلی سا تکڑاو مضبوطی ای چی دا اللہ دا نبی دا صحابہ و مقابلہ کولے شئی او ما تخیال کرا دی چی آغو بیادی دی نو خبر دای چې د توري په زور وردن نکیږي نو هغه نمخ کې وردن نشو ټول قوم د دې زنانه خبره ومنله او د دغه زنانه د وژنه ټول قوم راغی او ایمان راوړ نو د نبی لوی شانی زمای عزت مندو خو نبی عالم الغیب نه دا موږ او تاسو تیمم وو دا په نورو متونو کې زمای عزت مندو تیمم نو دا د دې امت الحمدلله خصوصیت ده دا د دې امت خصوصیت د نورو امتونو کې د تیمم نعمت نو یو سړی بیمار دی او بور تخینه دی تیمم دی وای یا یو شرعي مل یو سړی د اوبو نه لری دی نو تیمم دی وای بعضی د عوام ناپوه وای زنانه نه یرا ټیک د چې بیمار دی ما وېړنه مې دادی نو استاوله د زړه او د خواهش او طبیعت شه دی ٹک دو یرا بیمار مخوما او دس را لسی نے او دس کولے لشم او تیمم میڑن مری دا گورا دیر لوی خطرناک خبر دا دا گو لکتا چی دی خپل خواہش او طبیعت پس روانے اللہ او دا اللہ رسول دی او خبری تالے اجازت کئی توی زمائی زرن منی زمائی طبیعت نمانی نو دا تیمم سنگے زمائی زتمند راغلے ہو یو سفر کی زما عزت مندو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروا لازم گو استاسو دخوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولو چه کله با سفر بانے تلو ندی بی بیانو پا منس کی بے خسن واچو لیو بی بیوے پا کزان سر بوتلا ملاغی پا غار بانے دا مرو حارو نبی علیہ السلام تو یا خوش تمانو غور دیدو او رکشو صحابه کرامو ته ویدو کې هغه هارو لټوي او په خپل نبی عليه الصلاة والسلام راغې سر مبارکی د خپلې بیوی په جولای کې کی هود شو پدې کې څوک د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سراغه چې وګرا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نبی عليه السلام په یو داسې ځای کې ایثار کو بنشتا نو کده موز و خراغ نو موږ به موس پسکو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ کرا گئے ام المومنین یوسو گزارا ام والا خواوائی زخوک خوشم و دا دیو جن خوزیدمنا چه امام الانبیاء و سید المرسلین سر مبارک زمان جولے کی خیو آسی نزو خوزیگم و دا دپا خوب کی فرق رانش کل چی دا مز و خراغ زمان عزتمندو بنشتا جبریل امین علیہ السلام دا برا طرف نراغ و دا تیمم حکم اللہ را نازلو اسید ابن حزیر راغ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ توئی ما ہی بی اول برکتکم یا آل ابا بکر اے دا ابو بکر خاندان داستاسو دا وجنا دا اللہ اولنے برکت پا دی امت ندے بلکہ استاسو دا خاندان دا وجنا سمر برکات اللہ پا دی امت بانے نازل کری ندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان اغا برکاتو چی اللہ دا تیمم حکم رولے گلو ہارو نشو مندے پا کم اوخ بانے ام المومنین فرمائی چی مونگ بس ورلکولا چی اغا پامو سولو ہار داغی دلاندے پروتو ہار سو داغی دلاندے پروتو لیکن پسونو صحاباو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی پتنوا نو یہود اصل کی تپوس کلو زمائی ذات مندو دا نبی علیہ السلام نا دا روح بارکی مورد روح چکم زمونگ استاس دی بدن کی دی روح بارکی تپوس کلو اللہ لاغی بارکی دا غم روی قل الروح من امر ربی ورطو آئے چی روح دا شان او دا حکم او دا امر دا رب زمانہ دے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو لن دے درکڑے شوی دے علم نمگر لغن دے بس روح او داس شید اللہ وے چداد اللہ یو حکم دے دا اللہ دا شان او دا فیصلی سر تعلق لری او دا اللہ دا حکم مطابق انسان پدی کی جوندے دے او دا روح چ اللہ دا دی بدن رابار کی دا انسان بمڑش دا مردے چ روح یو جسم دے او دا رانی ویشی دا یو جسم دے اگر چ پدی سترگو دنیاوی سترگو نخکاری او د دې د جسمیت بارے کې حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب الروح کې د قران او د سنت او د عقل سل دلائل ذکر کړي سل دلائل عقلیو سراو نقلیو سره دا خبره ثابت کړي چې دا روح او جسم دی ځکه عقل چې انسان زنکدن شروع شي تاسو که خیالی داستر کې کچره بند نه کړي شي دا سه کلاو پاتې شي دا د روح چې فرشتي دی بدن نه روباسي نو دا نظرم دا غی پسی گوری دے روح پسی گوری دغه وخت دا روح دل اخکاری او روح یو جسم دے ملائکی چی دا بدن رابار کی نو کنیک انسانوی نو دا غد پارے دا جنت نا یو خوشبویدار کفن روڑے او پائے کی زرون غاڑی او دستر کی درپ امرین یو فرشت دا بلی پلاس کی نپری ریزت دا پارے بلوالی بلوالی بلوالی تردی چی رنبنی اسمان دویم تاو تردی چی اوم اسمان پوری ورس ہے نروح جسم دے دارنگی کدا ناکار انسانوی نو فرشتی ورطوی روز اے پلیت روخاد دی پلیت بندنا او دا اللہ قہر او غزب تروزا او یوزان سرے دا سے ناکار او زیگا غنتی لمسے روڑی پائے کی ان غاڑی دام حدیث کی راغلی دا کافر او دا مشرک دا روح نیو صحابوی رو چچ چی ملائکو اغا بوی کلم محسوس کرے نی او دا مومن دا روح نیو خائستا بوی دا مشکو امبر غنتی رو چچ دا دغا روح دا وجنا دا انسان جوندے دے او دا چی اللہ رب العزت لیری کی دا انسان سرے دا وفات دے دغه عمر علم الله رب العزت انسانانو تور کو باقی د روح پورا حقیقت نچون کی دا ماوراء العقل خبر وا باز خبر دی په لوګو ری دا په شریعت کی دا سیدی چا د غیب سره تعلق لري دا عقل تر سزیا پوری رواني خو باز دې کی ودری اغه دې کی بل عقل اسونه بیا نزغله اغه دې کی بد شریعت او د شارع تابع کیږي کاغه دې کی تد عقل پس رواني کی نوغه سبب د گمراهی جوړیږي لکه د تقدیر مسله د تقدیر په مسله کې به وسړې سوچ فکر نه کوي تقدیر مسله دا چې الله رب العزت دا مخلوق پیدا کو نو یو موټه حدیث کې راځي ډب کو ویدا د جنت د پاره او بل موټه ډب کو ویدا د دوزخ د پاره او ولا اوبالیس پروانه لرم ارسوک چې په کوم موټي کې راغله ویني خبره باندې د تقدیر مسله د حدیث پاک کې راځي یو سړی باندې کارونه کوي کوي ددا او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله به پاتې شي لیکن چون کې دې په تقدیر کې بدبخت او جهنمی دي کله شي نو یو لیش پاتې دی او دې په آخر کې داسې کارونه کوي چې جهنم ته ولاړ شي دې ته وایي د تقدیر مسله یو سړی به ناکار کارونه کوي ددا او د جهنم په منځ کې حدیث کې راځي یو لیش پاتې لیکن چون کې دې لیکله شي په تقدیر کې جنتی دی نو آخر کے بدے دا سے کارون شروع کی چلا بے جنت تور او دی خبر کے سوچ کو لگا رضی او سلی تا پوزو کو بیاما سختورا ٹولو میدا یارو او یا اللہ رب العزت چیز فلانی دا اللہ صدا دا فلانی و جلی کلی ندا اورتے ہو لے قرزائی مولے ناپوہا دا دا تقدیر مسئلہ دا امام الانبیاء و سید المرسلین ویلی دا تقدیر پا مسئلہ کی چیز سوچ او فکر کئی نابسکی کی گمراہ کی خبر وا صحابہ کرام راغلی نبی علیہ السلام ته وی دا اللہ محبوب زمون په دې ذهن او پزره کې بعض اوقاتو کې داسې خیالات راځي چې مونږ وایو چې مونږ د سکارو شو خو چې دا خبره په خلی سرګند نه شي رسول الله ورته دا شی مونږ دی او وی تاسو بیا سو وایو مونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو رسول الله ورته دا عینی ایمان دی کله شیطان دې زړه کې وسوسه راولي وسوسه راتل ایمان علامه وسوسر اتلل چیر دغه وخت کې بسوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعض خبرې زما عزت مندو د غیب او د متشابهات سره تعلق لري پای کې روح هم ده د دې صح حقیقت ده څنګه ده څنګه نه ده د دې علم زما عزت مندو موږ او تاسو لري شدغه دې چې علماو قران او سنت پر اړه کې د ذوق او شوق د امت د پاره بعض خبرې ذکر کړي لکه دې بار کې بهترین کتاب ده علامه ابن قیم کتاب الروح شرع عقیدت الطحاوی کی ددی تفصیل ذکر کرے تفسیر روح المعانی بعض مفسرین و شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفصیل کرے چر دا روح مخ کے پیداؤ کدا بدن مخ کے پیداؤ نو دا صحیح قول مطابق دا بدن مخ کے دے روح رست پیدا کی او لکسرنگ دا انسان پیداؤ پا ابتدا کی دا خورنا او بیا دا نطفی و دا ساز کی عبون پیدا دے نو دارنگی دو روح دا پیدا کی دو ماده سشه دا آغا دا فرشتی پوکے رے فرشتا پوکے ہوئی بس روح پیدا شی حدیث پاک کی راغلی کل چی دا معشوم دا مور پا خیٹا کی سلور میاشت برابر شی نو رب العالمین فرشتا رو لے گی دا آغا فرشتی دا پوکی والو سرچا آغا پوکے ہوئی بس آغا پوکے اللہ سبب جوڑ کر روح پیدا شی نو بدن مخ کی جوڑ شوئے روح رست پیدا شو او دا عمر عالمانو لیکلی چې په دې روح مرګ راځي او کنه راځي نو یو مرګ په دې اعتبار دی چې دا روح د دې بدن لری شي دا روح د دې بدن لری شي کچره دې ته مرګ او فناوي نو دا پی راځي یو دا سه مرګ چې دا روح دې بالکل فنا شي نو دا سه مرګ په روح ناراضي ځکه الله رب العزت ویلی چې هر یو شی به فنا شي الا ماشاء الله استثناء کړي تاغید وجن عالمان راج مشوی و تو یا کم و زیاد سیزونه د استثناء په طور ذکر کړي چې کله ډومبیش پیلای کی پوکې واله شي نو هر سبب فنا شي خدا سم مخلوق ته مستثنا دي جنت او دوزخ نه پنا کی دارنګي د جنت غهوری او علمان داد دی پوکی سره نه فنا کی دارنګي پاغي کی او روح هم د پروح فنا نه راځي د دې مرګ دغه دی چې د دې بدن نه جدا شو د دې روح مرګ څه دی دغه دی چې دا د بدن نه جدا شو او د انسان د بدن نه جدا کېدو د پاره دي د پاره مختلف مقامات یا حدیثو کې راغلي. بعضی کې راغلي چې د مؤمنانو اغه روحونه علیین مقام کې وي او د کافر روحونه سجین مقام کې وي. حدیث د معراج کې تاسو لتیرو چې آدم علیه السلام رمبنی اسمان کې فی طرف له ویو قتل نو به خاندل ګس طرف ته ویو قتل نو به جړل دی فی طرف ته سپین سپین سیزونه او دی ګس طرف ته تور تورو. رسول الله سلام واچول جبريل ته ویدا سوق دی ویدا دی نکړې حضرت آدم علیه السلام دا دی په چوبوري دا د مؤمنانو روحونه دی نو دی او خاندي خوشاله. او دا تور تور ګس طرف ته چوبوري دا د کافر روحونه دی نو حضرت آدم علیہ السلام پا جڑاشی حضرت آدم علیہ السلام پا جڑاشی دا غم حقیقت زمائی ذات مندو علماء ذکر کرے او دا مسئلہ دا شریعت چی دا قبر عذاب حق دے دا قبر دا عذاب نا انکار کو لبانی سڑے کافر کی دا قبر دا عذاب نا پا انکار کو لسکی گی زمائی ذات مندو سڑے کافر کی او دا آخرت پا منازلو کی لنبنے منزل لے دا آخرت پا منازلو کسی دے رنبنے منزل لے کچر دیز ہے کہ مسئلہ سمشی طول مسئلی بسمی او که دیز ہے نروانشوی نو طول مسئلی بسوی اغا طول مسئلی زمائی ذتمندو اغا بروانی وی طول مسئلی بروانی وی نو دا قبر دا عذاب او دا جزا او دا سزا تعلق دا جمہور امت اتفاق دارے چی دا دا روح او دا بدن دوارو سر رہے که خوشحالی په قبر کې ملاویږي نو روح او بدن دواړو ته ملاویږي او کدا الله د ناراضګۍ د وجه نه عذاب ملاویږي نو عذاب په دې روح او په بدن دواړو باندې وي دې خبر باندې. او زیات تر د قبر عذاب نن پاږی کې مونږ ډېر مبتلایو زمای عزت مندو دا شغلو د وجه نه دا دوه کسان چې جنگي ستا خبره غتر وړي دا غتر وړي دا قبر عذاب دا د چغلی دو وجنه چغلی سڑه کئی لکه زنانه پا کور کی اور آپاسی چغلی کئی دا بار خلق چغلی کئی نن تاوزی خپل کلی لوگو رئی کنا سمر قتل و قتال لے وگر کتاسو نتیجو لگوئی نو که یو طرف تا مسلمانان مرکی گئی و کبل طرف تا دیکی دا سی خلقی چایی محنت کئی دو کسانو دو جنگول شیطان سے آواز اگر شیطان ننے چاگر پیریانو ننے بلکہ پہ انسانانو کم شیطانانو ادا دو مسلمانان چی جنگئی نو دا زمائی ذات مندو سلے دا پہ حقیقت کی شیطان دے دو مسلمانان جنگول نری پکار دا دو مسلمانانو پہ منز کی زمائی ذات مندو اختلاف چون نری پکار مسلمانانو تم پکار دی چی او بل زمائی ذات مندو مڑکئی نا دا دی پہ زیبانے پکار دا دی چی مسلمانان دا جہاد فی سبیل اللہ کوشش ہو کی د دې په پکار دی چې مسلمانان سو کی د جهاد فی سبیل الله کوشش وکړي د جهاد مهنتو کی زمای عزت مندو د جهاد د پاره منډه او ترډه وای د شهادت تمنا ولري هغه شهادت چې نبی علیہ السلام سلور کرتا د شهادت تمنا کړي بلکې علماو لیکلي دي په لوګو ری زمای عزت مندو د ایمان نفس تا اعمالو کی دمر لوی عمل نشتا سمره چی جہاد فی سبیل اللہ دے زکر دے شہید نه علاوہ سمره خلق چی مرشی او جنت تورسی نو یوم دا تمنا نکئی چی دی دنیا تا واپس راشم سیوا دے شہید نا وی گئی پا خبر بانے حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی بخاری شریف حدیث تے هر یو سړی چې مرشی او د نیکو اعمالو د وجه نه جنت ته ورورسی نو یوم دا تمنا نه کوي چې زه دې دنیا ته واپس راشم علاوه د شهید نه چې دې لس کرته دا غواړي چې زه دې راشم. ولی د په شهادت کې کم کرامت او عزت چې لیدلې نو هغه دل دومره خون ورکړي چې دې وایي زه دې واپس راشم واپس راشم. د شهید زما عزت مند ډېر لوی مقام دی ډېر لوی مقام دی پکار دار چې امت زما عزت مندو د شهادت تمنا ولري. رسول الله فرمایلی لعدت ان اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتل سلور پیری زما عزت مندو رسول الله ویلی زړه می غواړي چې شهید شوه بیا ژوندې شوه ظلم غواړي چې شهید شوي بیا ژوندې شوي، ظلم غواړي چې شهید شوي بیا ژوندې شوي، ظلم غواړي چې شهید شوي. اخیرا کې رسول الله پس خبره ختم کړي، زما عزت مندو په شهادت ختم کړي. شهادت د الله په لار کې دومره لوی مقام و. قران یادول او دا په دې سینه کې محفوظ ساتل او بیا په دې باندې عمل کول سره لوی خبره وا. او یو با عمل حافظ د لسو کسانو شفاعت وکړي، د هغه لسو کسانو د دو پرشتہ دارو کی جدید گناہونو د وجن د جہنم اور ورت واجب شوه، لیکن یو شهید د اویاو کسانو زما عزت مند سبکای، د اویاو کسانو زما عزت مند شفارس پکای. او شهید چاته وای چې غد الله په لار کې، د الله لار چې ذکر شي نو زما عزت مند دینه مراد جهاد وی. قران او سنت کی چې فی سبیل الله ذکر شي نو دینه مراد سی دین زما عزت مند مراد جہاد وی. بیا علمان ویلی چون کی فی سبیل اللہ عام نے نو پدی کی دا طالبم نے پدی کی ملام نے پدی کی پدی کلی کی سوکنے کار کا یام دے او سڑے کا تبلیغ کی ہوتے ندام فی سبیل اللہ دے. و فی سبیل اللہ اصل مفہوم دے جہاد فی سبیل اللہ پی دیت خبر بانے دیو جنا اصل مفہوم دا جہاد فی سبیل اللہ دا فی سبیل اللہ اصل مفہوم دا جہاد. نور علماء ویلی چیرا دا اللہ رحمت نسلر ندا چی دا طالب العلم فی سبیل اللہ دے دی بارت کی خویو حدیث مراغل سریحی یو سلی دی بیمار تپوس تدی دام فی سبیل اللہ دے فیلیت خبر وانے. و اصل کی فی سبیل اللہ سوک دے اغا مجاہد دے. آ حدیث پاک کی چراغلیو چی لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا وما فیها. یو مازیگر او یو ماخام دا اللہ لارکی لگول دا دا دنیا او دا مافیحان بہتر دے. او دا گورا تبلیغ والا زمونگا رون ہے بے صلاح پا خبرہ کسو خفکی دا آغا پا عقل کے با نقصان ہے. مخی درکی مو دا جہاد خبرو کا چبائی دا حادیث گورے دا جہاد بار یو تبلیغی سخ خپاوی دا خود مونگار سو خراب شد نابل ورطوی تخو ناپو ہے. اس دا جہاد آغا آیاتون دی، دا جہاد آغا حدیث دی، اصل کی فی سبیل اللہ آغا دے. و تا دا علمان ہوئی دا تا چکم کار کے دا اللہ دا رحمت نا لرے نا دا چی دام فی سبیل اللہ دے. اس تا خو فی سبیل اللہ دا سے مکہ وکنے چی دا جہاد پا خبرم بیا خفکی آغا چی اختار و ماخام لگول دا اللہ لارا کی دا دنیا و دا مافیحان بہتر دی اغسطو آغا جہاد فی سبیل اللہ آغا ورے حدیث کی چراغلی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل روانو اسی دغ شان نیولیو نو امیر د جہاد ورتوی رومیانو سر جنگ دے. اگر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پینزویش کرتا ورت رسول اللہ دعا کرے نو امیر ورتوی ستا اسور لئی خو مضبوطا دا سوری کی پولینا نا ورتوی دیل لگا رام ورکوم او ما دا رسول اللہ نوری دلی چی کم اخپی د جہاد فی سبیل اللہ پا لارکی پا دلو گندشوی دا با دا جہنم ورتنی دی. نو صحابیو ایماو قتل چی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر اوکا یو سڑیم پس ورلی سور پاتے نشو بلکی را کشو پس مکروارو دا سریحی دا بخاری شریف حدیث دے چی یو سڑی لارو جہاد تا دے کافر سر جہاد دے او دے پیدل گرزیو دے پا دی خپو دوڑیو لگی دی نو دا دوڑیو دے جہنم اور زمائی ذت مندو جمع کی دے نش بگئی پا خبر اوکا. اگا اصل فی سبیل اللہ دا انہ چی خپل منز کی منگو تاسو جنگ کو قتل و قتال کو دیر پارا پکار دے چی منگو تاسو جہاد فی سبیل اللہ دا پارا سوکو دا غیت ہے آگر دیو عالم نمی واوری دل وی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چی کل دا مالٹی دا جیل نروتو دارلو میں دیو بند تراغے اگا اسیر مالٹا چی سمر مدا اگا دا انگریزانو دلاسا تکلیفو نتیر کرو او پاغا جیل کی زمائی عزت مندو تفسیر علی کلو دا کم تفسیر چی دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تاسو گو رئی کنا کاغا شیخ الہند تفسیر گو رئی نو دا ہر صورت پا آخر کی تاریخ لکلے چی دا مالٹی پا جیل کی پا دیر از پا دی تاریخ بانی دا دی صورت دا تفسیر نظر فارغ شو سرد دین دا تفسیر لکلے چی دا شپیا با شیخ الہند پا جیل کی ولٹا پروتو او دا سی والیو پا دی شاشا چپائے کی لاسونا بوردن نکی دل او شاگر تیویلی جدا بچالوے نا نو شیخ الہن چکل نا مالٹی دا جیل نراغے او دارولوم دیوبن ترادن نشنو خلق جمعو خلق لیوی جیل لما دو خبری روڑی دو سبقونہ میں حاصل کر تو یہ گئی پہ خبر بات دا تاسم واو رہی دو رلوی شخصیت چی دا طول خدمت کد تبلیغ را روان دے کنن دا کابلین علماء دیوبند دا محنتون دا وجی نمونگا و تاسو لسیقی در و رسیدا دا غطول مشر شیخ الہن چی دا آغا پہ شاگردانو کے شان ورشای کشمیری رحمت اللہ لے دے دا آغا پہ شاگردانو کے سوک دے شاہ انور شای کشمیر رحمت دا آغا کتاب کی واقعہ ذکر کرے چی او عالم آغا پہ جہاد تطلو پہ یو کوٹ کی بے جہاد کھولو او جراب آغا نو آغا دوڑی بیتی او سندلی یوزے کی بے جمع کی نو تقریباً سا او یا جہادون آغا پہ خپل زندگی کی کڑی او دا هر نفس به کوټ سندلو او خار به جمع کولی او وی چې ما د فن کوي قبر کې دا خار را لکی دا خار دی چې رسول الله ویلی چې دا خار یو د جهنم اور یو ځای نشي جمع کېږي دا هغه شاګردانو د شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی شان ورشای کشمیری رحمت الله له رشید احمد گنگوئی رحمت الله له لا ټول د مای عزت مندو مرګری او شاګردانو شیخ الہند وی ما دا مالٹی دا جیل ندو سبقون حاصل کل دا انگریز پا جیل کی چی دا امتو لی زلیل لدائی دا دو سیزونو کمی دے او دا دو سیزونو ضرورت تدائی لہ وی دا امت قرآن تے شاکڑی پکار دار چی دا قرآن دا تعلیماتو پس روان شی قرآن تکی نی دویم دی امت جہاد فی سبیل اللہ پریخ بگئی تا خبر آباد دا دو سبقون اغاثیر مالٹا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دا جیل نروڑی یو سا چی دی امت تا پکار دی چی قرآن تکینی خدا سے ناستا نا چی دی ور تشپاور از ناستا کسو کو ارتوئی پا دی رات را پیسلو کنو دی وی نا زچر بیم خلالے بمینا قرآن لولم ور تکینم خود دی فیسلہ میسلہ نمنم قرآن تا ناستا خو پا دی عقیدہ و عمل دویم زمائی ذتمند امت تا جہاد فی سبیل اللہ پکار دی اللہ دے منگو تاسو ٹولو کی دے جہاد فی سبیل اللہ ماتا پیدا کی زیات نہ زیات اجر زمائی عزت مندو اغد سدے اغد جہاد فی سبیل اللہ دے او جہاد دغ جہاد دے سویف دے تانور کا طالب دے کا مولا دے کا مبلغ دے کا تبلیغی دے کا دے بیمار تپوس لزی دا دے فی سبیل اللہ پا عام مفہوم کی اسی دے ثواب دے وجن وردن ندی ورن فی سبیل اللہ عام مفہوم سو اگر زمائی عزت مندو جہاد فی سبیل اللہ اللہ دے امت مسلمتا دے صحیح جہاد زمائی عزت مندو توفیق ورکی اور دغی جہاد نے لغن تے رستو کی دو بانے امت دے رستو پاتی کی زمائی عزت مندو دے رستو پاتی کی دا حدیث چی تاسی تبلیغ والاو ناو رہی چی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جہاد تلے گلے ہو او اگر کی دا سی پیشونگوی کرے ہو چی دے با شہید کی گی اگر زلکی ہوئی چی اسیم شہید کی گی انہوں دو جمعی رز دا نبی علیہ السلام ساری لخکر لی گی نو خیر تمہ ماسبخین دو جمعی ناموزو کا خیرنے مزدے او بیازا نو سور پسائی نیت پاتے دے چی رد جمعی مز با رسول اللہ پس حکم دا اللہ در محبوب دا مخدیدار با حکم رسول اللہ دو جمعی مز نفس ورتے تمہ لے گلے نہیں اگر تیرا اللہ رسول ماسور لی تیز ادا زلخ کر رہا اللہ اندے کولے شب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوئی دنیا کی دا سور مال و دولت چھے کدا تیرا واغس تو ٹھول لیو لگولو نو دا غلخ کر چھے دا سبا دا ساری وقتی دا وجہ نکم اجر حاصل کرے اگر نشرا حاصل ہو لے پھر گئی پکم روا کدا ٹھول دنیا دا مال و دولت دیو لگولو خو ساری وقتی چی کم لخ کر تلے او تا پاتی شوی دا جمعی مزدی مکو ما پسی دی مکو زما دیدار او ملاقات مشو خو آغا شید دنیا دا ٹول مال پا لگول امرا گیرو لنش جہاد فی سبیل اللہ دمر لوی اجر و ثواب دے اللہ دی امت تا دا صحیح جہاد توفیق اور کی او سورا پریشانہ انند کافر دا وجہ نمونگ اتا ستمخ تراغلی اللہ بدا دا جہاد پا برکات و ختمی اللہ دی امت تا دا صحیح جہاد توفیق اور کی او دا غی نمخ کی مخ کی دا خپلی عقیدی او دا عمل دا خپل شکل او دا صورت دا صحیح کول او دا درستول دا اللہ مونگ اتا ستا توفیق را کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت توحید و سنت کے ساتھ این خوشبو ہاؤ مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردالیہ درپروٹ زمون کے دکان دو پتا واحد گل اسلامی کے ساتھ سنٹر کراچی کیماری